सजना दे बाजो मैं ते जी के हुण की करना रब्बा अंजू भी हुन मुक गए सारे हुण ते मिला दे किस्मत का ये खेल है मिलना था हमने कभी हाथों की लकीरों में लिखा था ये सभी कोई जाने है कितना हसी काश ये पल थम जाए आपके हम बन जाए जन्म भुला के हम तेरी आंखों के अश्क बन जाए काश ये पल थम जाए आपके हम बन जाए जन्म भुला के हम तेरी आंखों के अश्क बन जाए जन्म जन्म का ये साथ है छूटता ये ऐसे नहीं प्यार तेरा ऐसा मिला कि अब कोई भाता नहीं बाहों में आके तेरी काश ये पल थम जाए आपके हम बन जाए जन्म खुला के हम तेरे आंखों के अश्क बन जाए काश ये पल थम जाए आपके हम बन जाए जन्म खुला के हम तेरे आंखों के अश्क बन जाए आंखों के अश्क बन जाए।